الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نوزان وإسلام mimi pia nitaanza kwa niaba ya wenzangu kuwashukuru wahusika wa huu msikiti Masjidu Saada hapa Magongo wa kutukaribisha katika msikiti wao kwa ajili ya kufanya da'wa ambayo ni ya haki. Kwa hivyo Allah tunamuomba awajaze kila la kheri kamati ya msikiti na hata imamu na wote waliochangia mhadhara huu kufanyika hapa kwa siku ya leo. Kama vile pia namuomba Allah subhanahu wa ta'ala awajaze kila la kheri wote waliosikia uwalishi wa mhadhara na wakajitahidi kwa kuacha shughuli zao na hadi kufika hapa kwa sasa. Yamesemwa mengi kabla swala magharibi na ndugu yangu na shekhu wangu Ustaz Abu Hashim, na bila shaka mimi kwa maoni yangu ilikuwa ni kuwa yatosha hayo ambayo ameyasema, na ni kwa kuwa ameyasema kwa hakika kwa ufasaha wali ya juu na kwa dalili ambazo ni nzito kiasi cha kuwa yule ambaye labda ndo mara kwanza kusikia da'wa hii ambayo ni da'wa salafia, bila shaka atakuwa amebainikiwa kuhusu hii da'wa ni da'wa ya aina gani. Lakini kwa sababu ya kuwa aliyasema licha kuwa yanatosha, lakini haimaanishi kuwa ndio peke yake ambayo inatakiwa kwa wale ambao wanapenda hii manhaji kuyajua, na hata kwa wale ambao labda ndio mwanzo kusikia manhaji hii ikizungumzwa kuyasikia. Kwa inshallah mimi nitaeleza maneno machache ambayo hayo maneno yatakuwa ni maneno ya moja katika mashekh wakubwa wa da'wa yetu ambaye ni Sheikh Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari. Ameyasema maneno mazuri sana ambayo insha Allah nitaeleza, na bila shaka natupa mwongozo kwa yale ambayo tutayasikia. Na hichi kitabu ambacho nakitumia ni kitabu ambacho kimeshirahishwa na Sheikh Dr. Saleh ibn Fauzan ibn Abdillahi al-Fauzan. Akakiita kitabu hichi ni Ithaful Qari bitaliqati ala sharhi as-sunna. Sasa mimi nitakuwa nasoma matni, yani yale maneno yenyewe ya Sheikh Al-Barbahari Al-Imam, na kisha nitanukuu baadhi ya shuruh za Sheikh Al-Fauzani, lakini si zote, baadhi tu kwa sababu ya muda, ili angalau tufikie kwa lengo. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, i'lam, anasema muallif rahma za Allah ziji yake ambaye ni al-Imam al-Barbahari kwenye kitabu chake cha Sharh as-Sunnah, anasema i'lam, soma ili ujue. I'lam manake soma ili ujue, yani kwa sababu ya kuwa bila kusoma hauwezi kujua, lakini ukishasoma utajua. Anna al-islama huwa sunna, ya kuwa Uislamu ndio sunna. Anna al-islama huwa as-sunnatu was-sunnata hiya al-islam. Na pia ujue ya kuwa sunna ndio Uislamu. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar, na wala moja katika hayo mawili haliwezi likasimama bila ya lingine. Kwa hivyo Uislamu hauwezi ukapatikana kwa mwanadamu yeyote bila ya sunna. Kama vile pia sunna haiwezi kapatikana kwa mwanadamu yeyote bila ya Uislamu. Kwa ni mambo mawili ambayo lazima yaambatane na yawe pamoja kwa maisha ya Muislamu, ndipo awe sasa yeye ni Muislamu anapotakiwa awe. Anasema Sheikh Fauzani kwa kushirahisha maneno haya, anasema yani al-Islam hapa al-Imamu al-Barbahari anamaanisha kuwa al-Islam, ya kuwa Uislamu huwa at-tariqu, ni njia allati jaa biha ar-rusul alayhimu salatu wassalam, ndio njia ambayo mitume wote walikuja nayo. Al-Islam, Uislamu huwa at-tariqu, ni njia allati ambayo jaa biha ar-rusulu alayhimu salatu wassalam. Kwa hivyo hapa ni vizuri tujue Uislamu ni nini, ndio kisha baadaye pia tutajua sunna ni nini, na kisha tujue kuwa kwa nini akasema kuwa Uislamu ni sunna na sunna ni Uislamu. Sheikh Fauzani hapa anasema kuwa Uislamu, mitume wote walikuja na Uislamu, kuanzia kwa Nabiullahi Adam mpaka kwa wa mwisho ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sasa, je, Uislamu ambao walikuja nao, walikuja na Uislamu kwa maana gani? Taarifu au maelezo kuhusu Uislamu, maelezo ambayo hutumika sana kwetu sisi Ahlusunnah Waljamaa tunapotaka kueleza mtu Uislamu nini, ni taarifu ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, aliposema kuwa al-Islam, Uislamu huwa al-istislamu lillahi bitawhid, ni kujisalimisha na kunyenyekea na kudhalilika na kukubali kufata yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tuyafate, ambalo la kwanza kabisa ni tauhid, kisha wal-inqiyadu lahu bitta'a, na kunyenyekea kwa kufata na kwa kudhalilika mbele Allah subhanahu wa ta'ala na kwa ajili yake, kwa kutii yote ambayo watakiwa utii katika Uislamu. Kisha walbara'atu minashiriki wahli, na kujiepusha na ushirikina na watu washirikina. Hiyo ndio maana Uislamu, kwa taarifu ambayo alieleza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Lakini hii taarifu maulama wameikubali kwa sababu ya kuwa ni jami'un mani'un, ni taarifu ambayo imekusanya na kisha inazuia kisichokuwa Uislamu kisingie ndani ya Uislamu. Lakini wa kwanza kabisa kueleza Uislamu ni nani ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hadithi maarufu zaidi ambayo inaitwa kuwa hadithu Jibril, hadithi iliyopokewa na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, hadithi ndefu sana ambayo katika hadithi hiyo Umar anasema kuwa Jibril alikuja akamuuliza Mtume. Jibril akasema kumwambia Mtume, akhbirni anil Islam, nieleze kuhusu Uislamu, Uislamu ni kitu gani? Mtume akamwambia Jibril ya kuwa al-Islam, Uislamu antashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tuti az-zakah wa tasuma Ramadhan wa tahujja al-baita liman istata ilayhi sabil. Qala sadaqta. Jibril aliposikia Mtume anasema kuwa huo ndio Uislamu, akamwambia Mtume kuwa umesema ukweli. Hapa ndugu zangu Waislamu, ina maana kuwa Uislamu ni mambo mawili muhimu sana ambaye atakiwa Muislamu ayatilie maanani. Uislamu ni imani, kwa sababu alisema ya mwanzo kabisa antashhada an la ilaha illa Allah, na hapo ni kuamini. Na imani sisi tunasema kuwa inaambatana na mambo matatu. Imani inaambatana na mambo matatu: kuitikadi katika moyo, kutamka katika ulimi, na kisha kufanya matendo ambayo watakiwa uyatende kwa viungo vyako. Hiyo ndio maana imani, yazidu bitwa wa yanqusu bil masia. Kwa kwanza kabisa Muislamu, ila au Muislamu lazima aamini, na jambo la kwanza kabisa kuamini ni hii shahada mbili, na kisha kuna mengine ambayo pia lazima uamini ndio Muislamu. Kisha baada imani, sasa Uislamu jambo la pili ni al-amal. Al-amal, amal hapa kuna aina mbili ya amal. Kuna amalu lisan ambayo ni kuongea, na kuna amalu al-jawarih ambayo ni kufanya matendo ambayo viungo hufanya. Kwa akaanza kueleza mtume kuwa miongoni mwa matendo ambayo atakiwa Muislamu afanye ni kuswali, kutoa zaka, kufunga Ramadhani na kuhiji. Na maulama wakayaita kuwa haya yote ambayo ameyasema ni nguzo za Kiislamu. Lakini mtume naye alieleza kuwa ndio Uislamu. Mtume akaeleza kuwa ndio nini? Ndio Uislamu. Sasa ndugu zangu Waislamu, ukielewa hivi utajua ya kuwa mitume wote walikuja na haya. Lakini je, mitume wote walikuja kufundisha swala hii ambayo tunaiswali? Hapana. Je, mitume wote walikuja kufundisha saumu ambayo sisi tunafunga hii Ramadhani? Hapana. Je, mitume wote walikuja kufundisha zaka ambayo sisi tunatoa hii? Hapana. Je, mitume wote walikuwa na hiji kama tunavyohiji sasa hii? Hapana. Kwa hivyo haya matendo yanatofautiana ambayo sisi tunafanya na yale ambayo walikuwa wanafanya. Lakini ukweli pia walikuwa wakiswali, walikuwa wakitoa zaka, walikuwa wakifunga na walikuwa wakihiji. Sasa je, itakuwa maana Uislamu halisi nini? Mzangu Uislamu, maana halisi ya Uislamu ndio sasa tunakuja katika maelezo, na ndio hapa ndio faida sasa ya kuelewa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa ufahamu wa salafu salih, ani kwa watu wema waliotangulia ambao wanaelewa zaidi kuliko sisi maulama. Kwa ndugu zangu Waislamu, Ibn Taymiyyah amesema kuwa al-Islam huwa al-istislamu lillah. Uislamu maana yake kabisa, ukitaka kujua, ni kule kujisalimisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kukubali chochote atakachokisema Allah ukifanye, basi wewe tayari kufanya. Chochote ambacho Allah amesema kwa ukiache, wewe tayari kukiacha. Hiyo ndio maana Uislamu. Na ndio sababu ukisoma Qur'an, hiyo maana ndio hiyo ile maana ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweleza maswahaba. Hadithi iliyopokewa na Imam Muslim, an Abi Huraira radhiyallahu anhu, kutoka Abi Huraira radhiyallahu anhu, anasema huyu sahaba, lamma anzalallahu ala rasulihi, Allah subhanahu wa ta'ala alipoteremsha juu ya mtume wake hii aya, Allah anasema wa intubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Ikiwa tubdu, mtadhirisha ma fi anfusikum, yaliyomo katika nafsi zenyu, au tukhfuhu, ama mkayaficha, yuhasibukum bihi Allah, Allah atawahesabu kwa yote hayo ambayo mumedhirisha na ambayo mmeyaficha. Hii aya ilipoteremka, ishtadda dhalika ala ashabi rasulillah, hii aya ikawa ni nzito zaidi kwa masahaba wa mtume. Thumma atau rasulallah, kisha wakaja mpaka kwa mtume, faqalu, wakasema, kulifna min al-a'mali, sisi tumekalifishwa miongoni mwa matendo, ma nutiku, ambayo tunayaweza, as-sala, wakaeleza haya matendo ambayo naweza, wakasema swala, asiyam, saumu, al-jihad, jihadi, as-sadaka, sadaka. Na haya matendo ndio maana Uislamu, ya kwa sisi tumeambiwa tuswali na tunaweza tukaswali, tufunge na tukaweza tukafunga, tupigane jihadi na tukaweza tukapigana, tutoe sadaka na tukawa tuna mali ya kutoa sadaka tukatoa. Waqad anzalallahu alayka hadhihi al-aya, na kwa hakika ameteremsha Allah juu yako aya hii, wala nutiquha, na sisi hatuwezi yale ambayo hiyo aya inasema. Licha kuwa wameswali, wamefunga, wamepigana jihad, wametoa sadaka, na wameamini pia Allah, ile shahada wanaamini, kwa nguzo zote wameshazitekeleza, lakini wanasema kuwa hii aya, yale ambayo anasema hatuyawezi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, aturiduna antakulu kama kala ahlu kitabaini, hivi mwataka kusema walivyosema Mayahudi na Manaswara? Walisemaje Mayahudi na Nasara? Walisema samina wa asaina, ya kuwa tumesikia Allah amesemaje lakini tumeasi, hatutaki kufanya na tutafanya. Kisha mtume akawafundisha sasa Uislamu manake nini. Masahaba wakaelewa kwa Uislamu, washaswali, washafunga, washatoa zaka, wampigana jihadi, tayari ni Uislamu. Lakini mtume akawaambia kulu sami'na wa ata'na, semeni kuwa tumesikia na tumetii. Hiyo ndio maana Uislamu na kuwa Muislamu. Naelewa mtume akawaambia hivyo, kulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika al-masir. Sasa masahaba walipoelewa ya kuwa kumbe Uislamu si eti ufanye yale ambayo unaweza na yale ambayo unaona kuwa siwezi uyakatae, hata kama aliyesema ni Allah, lakini useme kwa Allah mimi hili siwezi, sifanyi, hili naliweza tafanya, huo si Uislamu. Ndio mtume akwambia kwa Uislamu ni kukubali chochote ambacho Allah amesema na uwe tayari kusema kuwa sami'tu wa ata'tu. Basi masahaba wakaelewa na wakaitikia amri ya mtume, wakasema hivyo. Basi baada ya kusema tu hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala sasa akaelewa ya kuwa washeelewa maana Uislamu, na haja ya Allah si kuwatilia uzito wanadamu kwa jambo ambalo ni zito kwao kufanya, bali haja yake ni kuelewa ya kuwa sisi tumeelewa kuwa anataka nini kwetu. Anataka tuwe na toa yake, anataka tusalimu amri kwa kuwa tayari kukubali chochote ambacho amekisema. Basi Allah subhanahu wa ta'ala baada ya hapo akateremsha aya ambayo ilikuja kufuta aya hiyo ambayo ilikuwa ni nzito kwa masahaba. Allah akasema la yukallifullahu nafsan illa usaha, mpaka mwisho aya. Kwa ndugu zangu Waislamu, huu ni mfano mmoja tu wa kuonesha kuwa ni vipi yatakiwa Muislamu aelewe Uislamu nini. Unaweza ukaswali, ukafunga, ukafanya mengine, lakini kwa sababu ya kuwa kuna mambo ambayo ushaambiwa kuwa hili pia Allah anasema kuwa lifanye, ukoona kuwa hapana, utakuwa bado haujelewa Uislamu nini. Itakuwa bado haujelewa Uislamu nini. Na ndo sababu mfano mmoja tunaweza kwa hapa kwa baadhi ya mambo ambayo Waislamu wanadai kuwa ni Waislamu wengine, lakini kwa sababu ya kutoelewa jambo hili ni masikitiko makubwa zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema shekhu wetu kabla ya sala, yeye ndiye aliyowaamrisha ma Waislamu kufata manhaji salaf. Allah ndiye aliyowaamrisha Waislamu kufata manhaji salaf. Kwa aya nyingi tu kwenye Qur'an, mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyowaamrisha Waislamu kufata manhaji salaf. Kwa hadithi nyingi tu katika sunna. Lakini pamoja na hivyo utapata Muislamu yuko pembeni anasema kuwa hatukubali. Muislamu anakejeli hilo ambalo Allah amehimiza na akamrisha, analikejeli na kuliharibia sifa kwa kutaka kuwakanya watu wasifate jambo hilo. Sasa je, hapa huyu atakuwa ameelewa Uislamu ama atakuwa ameelewa tu kwa Uislamu ni kuwa muhimu mtu amepiga shahada mbili na ameswali na amefunga, basi hiyo yatosha? Kwa labuda antakuna munqadan wa muti'an li jami'i al-awamiri wan nawahi wa hadha huwa maana al-islam. Mzangu Uislamu, na hii ndio maana kubwa zaidi ya Uislamu. Lakini sasa baada ya maelezo mafupi hayo ya kuwa hiyo ndio maana Uislamu, kwa sababu ya wakati nisirefushe kwa mifano mingine, kwa sababu hata ukienda kwa Nabiullah Ibrahim utapata mfano huu upo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika ile aya Suratul Baqara aya 131, idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Qala Ibn Kathir, Ibn Kathir anasema kushirisha aya hii, amarahu Allahu bil ikhlasi lahu wal istislami wal inqiyadi fa ajaba ila dhalika shar'an wa qadran. Katika aya hii Allah alipomamrisha nabii wake Ibrahim akamwambia aslim, qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin, hapa alikuwa ameamrishwa kitu gani? Kuwa na ikhlas, jambo la kwanza. jambo lolote analolifanya katika Uislamu afanye kwa ikhlasi kwa ajili ya Allah. Kisha al-istislam. Istislam ina maana ya inqiyad na pia ina maana ya khudhu wa tadhallul. Faajaba Nabiyullah Ibrahim akaitikia, na sisi tunajua Allah mwenyewe akasema, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Allah alimpa mtihani Ibrahim kwa kutaka kuonesha kuwa je, amekubali na ameelewa maana kuslimu na akakubali na akawa yuko tayari kufuata ama hakukubali. Mitihani hizo maulamao anaeleza kuwa ilikuwa mitihani mingi, lakini miongoni mwa hizo mitihani tunajua ya kuwa nini, aliambiwa mchinje mtoto wake. Hapo unaweza kusema kuwa labda jambo hili kwa nini amrisho hili hakuamrisho lingine, lakini Allah hakutaka Ismail achinjwe. Yeye alichokuwa anataka ni kuelewa kwa Ibrahimu ya kuwa je, uko tayari kufuata amri yangu. Na kweli hilo Allah akapata kwa Ibrahimu, kama vile pia likapatikana kwa nani? Kwa Ismail. Kwa sababu Ismail pia alisema alipoambiwa na babake ya kuwa amamrishwa hivyo, na Ismail pia ni Muislamu, akasemaje? Ifal ma tumar satajiduni insha Allah minas sabirin. Kwa utapata kuwa hivi ndio vile atakio Muislamu aelewe maana ya Uislamu, ya kuwa ukisikia jambo lolote ambalo limetoka kwa Allah, jambo lolote limetoka kwa mtume, basi wewe uwe ni samina wa atana. Allah anasema wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyara. Hafai kabisa muislamu mwanamme ama muislamu mwanamke anapo hukumu Allah jambo lolote na kuwa liwe hivyo, na mtume pia akahukumu jambo liwe hivyo, kisha wewe unaweza ukachagua kuwa ukubali ama usikubali. Hilo kwa muislamu halifai kuwa. Mzangu Uislamu, nadhani hapo itakuwa imeleweka maana ya Uislamu. Lakini swali la pili ni kuwa je, maana ya sunna ni nini? Ili ndio tuenda kidogo haraka haraka na tufike katika lengo ambalo tumelikusudia kwa haya maneno ya al-Imam al-Barbahari. Anasema ya kuwa wa sunnatu hiya al-Islam. Alisema al-Islamu huwa sunna wa sunnatu hiya al-Islam. Anasema Sheikh Fauzani, la farqa bainahuma, hamna tofauti kati ya haya maneno mawili. Idha fassarna, tutakapo fasiri as-sunnata, hili neno sunna, bitariqati, kwa maana ya njia, fala farqa bainaha wa baina islam, kwa vitakuwa hakuna tofauti kati ya sunna hapo na kati ya nini, kati ya Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa Uislamu ni ile njia ambayo mitume walifata. Njia gani hiyo? Njia ya kutii na kunyenyekea na kufata chochote ambacho Allah amewaamrisha. Na hivyo hivyo pia sunna itakuwa ni hivyo, kwa kuwa sunna ni njia ambayo sasa mtume alikuja nayo, na ndio ilikuwa ni uongofu wa mtume ambaye alitumilizwa nao. Lakini sasa taarifu ya sunna, kama nilivyoeleza kuhusu Uislamu, pia sunna ina taarifu yake, yani ina maelezo yake. Maulama katika kueleza sunna nini, kuna taarifu nyingi sana. Hizi taarifu kwanza zimetofautiana kwa sababu ya kutofautiana wale waliozieleza. Kwa hivyo utapata kuwa ukienda katika mathalan maulama wa hadithi wana taarifu yao, maulama wa fiqh wana taarifu yao, ukienda katika maulama wa lugha wana taarifu yao, ukienda katika maulama wa usul wana taarifu yao. Sasa na taarifu hizi ziko tofauti, lakini tunapozungumzia kuhusu sunna katika Uislamu, hili neno tunaposema ahlus sunna wal jamaa, hilo neno as-sunna hapa maana yake ni nini? Maulama wamekubaliana kuwa maana ya sunna ni ile taarifu au maelezo ambayo yameelezwa na ahlul hadith na maulama wa hadithi. Hiyo ndio taarifu ambayo itakuwa ni taarifu ya sunna kikamilifu. Na maulama wa sunna wa hadithi wanasema kuwa sunna taarifu yake ni muradifun lil hadith, yani itakuwa ina maana moja na hadithi. Kwa hivyo itakuwa zote mbili maana yake nini? Maudhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunna itakuwa ni sawa na hadithi, kwa hivyo itakuwa chochote ambacho kitanasibishiwa mtume sallallahu alaihi wasallam. min qaulin, iwe ni maneno au fiilin ama ni vitendo au takririn ama jambo lililofanyika wakati wake na akawa amelijua kisha kalikubali, au sifatin ama sifa ya mtume, khalqiyatin ya kimaumbile au khulqiyatin ama ya kitabia. Hii ndo maana ya sunna. Kwa vina maana kuwa mtume anaposema jambo, hiyo tayari ni sunna, yatakiwa Waislamu walizingatie jambo hilo ambalo amelisema. Mtume anapofanya jambo, hiyo ni sunna, yatakiwa Waislamu wazingatie jambo hilo ambalo amelifanya. Mtume ikiwa kuna jambo lilifanyika na akalikubali, Waislamu wanatakiwa jambo hilo waliingize katika sunna. Na hata pia ikiwa kuna sifa za mtume za kimaumbile ambazo sifa hizo pia yatakiwa sisi tumuige na tufanye sunna hizo, na tunaweza tukazifanya, pia ni sunna hiyo. Na miongoni mwa mifano za sunna za kimaumbile ya mtume ambazo pia ni sunna yatakiwa Waislamu wafate, mfano kama kufuga ndevu, licha kuwa inaingia katika sunna ya kaulia, mtume amesema tufuge ndevu, lakini pia ni sunna ya nini, ya khalqia. Mtume alikuwa na ndevu, kuna baadhi ya wanadamu ambao hawamei ndevu, lakini mtume alikuwa ana maumbile ya kumea ndevu na akamea ndevu na kaziwacha. Sunna mfano kama ya kukata kucha, mtume alikuwa na kucha na alikuwa akizikata. Sunna ya kung'oa zile nywele za kwapa, kwa hivyo kwa ufupi tu zile sunanul fitra nadhani zinajulikana, ambazo zimetajwa katika hadithi. Hiyo ni mfano wa nini, wa sunna za kimaumbile. Lakini za kitabia ziko nyingi ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nazo, na kubwa zaidi katika tabia za mtume ni kuwa mtume alikuwa ni msema kweli, alikuwa ni sadiq. Licha kuwa hiyo pia inaingia katika matendo ya mtume na pia katika maneno ya mtume, kwa kuwa mtume alihimiza watu na kaamrisha watu wawe ni wakweli, na pia alikuwa katika vitendo vyake ni mkweli, lakini pia tabia zake alikuwa ni mkweli na alikuwa ni amin, alikuwa ni mwaminifu. Hizo ni katika sunna ambazo unaweza ukazipigia mfano. Lakini sasa hili neno sunna, utapata kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe pia alieleza, mtume sallallahu alaihi wasallam alieleza yeye mwenyewe ili ieleweke kuwa watu wanatakiwa wachukulie sunna nini. Hadithi nyingi tu ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza kuhusu sunna. Miongoni mwa hizo hadithi mfano ni ile hadithi ambayo Sheikh amesoma, hadithi ya Irbad ibn Sariya, mtume akasema fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidina al-mahdiina min ba'di addu 'alayha bin nawajib. Kwa hivyo itakuwa sunna hapo ni ile ambayo tumeeleza, qaul, fi'l, taqrir, sifa khalqiyya wa khulqiyya, zote mtume akasema kuwa tushikamane nazo. Lakini pia akaongeza hapo maswahaba, makhalifa wanne. Kwa hivyo utapata kuna hadithi nyingi sana mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza Waislamu kushikamana na sunna. Miongoni mwa hizo hadithi ni hadithi iliyopokewa na Imamu Al-Hakim na Baihaqi, na ni hadithi ambayo ni sahihi. Mtume anasema taraktu fikum ayuhan nas ma in i'tasamtum bihi falan tadhillu abadan. Mtume anasema nimeacha kwenye nyinyi enyi watu mambo ambayo lau kama mtashikamana nayo basi hamtopotea kabisa kabisa. Kisha mtume akasema kitab Allahi wa sunnata nabiyihi, kitabu cha Allah na sunna za mtume wake.